إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. مباكي نيغي ديلو سي وات سي توفيق بوم بي عز وجل سي سونو درس التوحيد سي سونو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني bo legui ni won ci buntu bu am solo bobé muy ñaan tektal yi nga xamné rot na ci di wone né ñaan mom jaamu yalla la xam ngeen né borom téré bi indi won na ci wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'a allahi ahada ay bobu ñu nekkon ci di ci indi ay leral ndax aya la bo xamanteni ni dafa ñew di relaté ben ci ciosan yi nga xamni moy ciosan diine islam principe de base yi nga xamni ci la islam taxaw manam tom pogn yi nga xamni suñ ko mabale diine islam nekatu fa aye bi dafa ñew ñu relaté di addu ci principe bi jitu ciosan bi ñeuk ci ciosan l'islam yépp ciosan bo moy ban ciosan moy jaamu yalla mom dongu te bañ ko bokkale ak dara motax bo xolé alquran nga tambale suratul fatiha di ñew yaakar na ñi doon wër karaw legi war nañu min lolu war nañu min xol alquran tambale fatiha di ñew bo joge fatiha baqara ci top wallahu musta'an yaakar na war nañu min lolu legi war nañu min page yoy subhanallah ay julit ñu ne ñi ngi wër karaw ci Allahumma salli te jëmu ñu wër ban diglé moy diglé bi ñëk est ce wër nañ ban diglé moy diglé bi ñëk tay fi tay bo gennon def micro trottoir nga laaj nit ñi lan moy diglé bi ñëk ci li yalla diglé julli lañ lay wax julli julli lañ lay wax après ñu ne ñi ngi wër karaw quoi ci gaa bu ko defé suratul fatiha suratul baqara mo ci top baqara fa ngay fekk digle bi ñeuk ak téré bi ñeuk digle bi ñeuk téré bi ñeuk digle bi gëna mag ci digle yépp waye tamit téré bi gëna reuy ci téré yépp sunu borom ne ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum ey yen nit ñi jaamulen seen borom mi nga xamni mo leen bind gis nga ubudu lool lañuy tuddé fi'lu amr arabiy non lañ koy tuddé fi'lu amr manam fi'lu moy verbe amr moy diglé verbe bo xamni day diglé teraba sunu borom mu ne fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun bu len defal bu len wutal yalla ay ndend te fek yeen xam ngeen ne yalla kep mo len bind gis nga tere bi fala bu len muy la nahiya manam la bi tere kon gis nga digle bi tere bi digle bi ñeuk ci alquran bo tambale suratul fatiha di wacc téré bi ñëk ci alquran bo tambalé suratul fatiha di wacc fala taj'alū lillāhi andādan wa antum ta'lamūn yeen xam ngeen ne yalla leen bindé yalla seen borom bu leen ko wutal ndén kon lutax ngeen nan yalla moy suñu borom ba paré suñu woté julli ci jakkaje ngeen ñew bok ci allahu akbar bi ba paré wëlbeetiku ne diw me moy borom jami lutax wa antum ta'lamun te xam ngeen ne ki borom jami moy yalla lutax lan motax bu julli joté ñepp ne allahu akbar ba paré wëlbeetiku nan diw moy borom na am mo am légolé nga dégg ñu né dañoo censuré ben way wala dañoo censuré ben film wala dañoo censuré ben cassette ndax ya ca nek jekkut ndax ya ca nek rafetul légui way yi am nak borom na am mo am mo dégg ñu koy way nan bu né mu am mu daldi am bu né du am dootu fi am way yoyu nak nuñ len waral façon yoyu moy musiba yi nga xamanteni da fay attirer mbugalu yalla façon wax yoyu moy musiba yi attirer mbugalu yalla manam jël li yalla mom jox mbindef ndax lan ndax da nga ne da na bëgg ko mo man tay dama ko bëgg wala nga dégg ñeen ñi naan yalla ko ko may ah d'accord ñu ne yalla ko ko may manam le fekk nit ñi jël dila bokalé ak yalla buñu waré ñaan yalla ñu bayyi fa yalla ñaan la yow buñu nekké ci xat xat wara xétali bu ñu bayyi fa yalla jël la yow ñu ne lolu yalla la ko may quoi mais yalla nan lay maye doomu adam lo xamanteni dañ nan lolou ci diine ji la bok en même temps yalla téré lolou ben laaj benen laaj bi moy yonenti de amuñu won bobé cieur yonenti amuñu won bobé cieur kon bu féké lolou cieuru diina la han lutax yonenti amuñu ko won té yonenti ñoy ñi fi gën benen question kon wallahu musta'an ay bu melni ak yi melni ñom faaw buñ ci eggé ñu taxaw ci indi ci ay faram fatti indi ci ay misal soppar ñu misal yi wëlbeuti ko changer misal yi ngir mu nekk lo xamanteni ni day leer ndax lan waxna len ko inhirafat yi nga xamni daf ci am tay te bari lol ci bir ñi wote wo l'islam ñu dem ci bammel yi di ñaan bammel gis ñuy ñaan ku fi nekkul wala ñuy ñaan ku faatu wala ñuy xettaliku ci way faatu yi wala ñu jël seen yaakar gu al-akhirah ak gu aduna jox yi mindeef lolé lepp di cër yi borom bi tabaarak wa ta'ala sunu borom moy kiko mom yonante bi alayhi salatu wa salam ci ni mu yare sahaba yi ridwanullahi alayhim daf len yar ci ñuy jël sen xol diko wër ci yalla mo xam ay gone mo xam ay mag ci lool la len yare ñu jël sen xol wër ko ci yalla daf leena yar ci mu ñuy wottaniku bokale di wottaniku jël li yalla mom xam nga des fois aussi gars yi jouer ay jeux yu graw soné bokalé rek ñu né eh ñun en tant que ay julit ñu nañ ñu da ngay na bokalé daal di généraliser wax ji non def ci touti ay diabolisant quoi des diabolisants manam lo xamanteni ni buñ ko ni waxé rek wala buñ ko ci défé rek ko dégg ne non gis nga bàmmeel yi ñuy dem de di ñaan ñi tëdd ci bàmmeel yi loolu lan la jaamu yàlla la booy jaamu yàlla kay yàlla ngay ñaan ki dem ci bàmmeel bi di ñaan ci tëdd ci bàmmeel kooku bokkaale wu ndax yàlla waxul ud'uuni ñaan leen ma man mii astajib lakum ma may leen man yàlla yow nga bàyyi fi yàlla dem ñaan ki tëdd ci bàmmeel bi après nga wëlbati ko naan bokkaale wu ma ñu naan ma damay bokkaale man bokkaale wu ma bokkaale mooy lan mooy li yàlla moom li yàlla moom nga jox ko keneen li nga xam ne àqu yàlla la nga waroon koo defal yàlla nga defal ko keneen ñaan àqu yàlla la kon yàlla rek lañ ko war a defal nga ñëw defal ko keneen waxoon nañ la ñaan ak ay formam ak ay xaajam gis nga ko xettali ko wàkkeelu dugg ci oto bi oto bi def sa bus nga woo keneen ku dul yàlla ba pare ne non man bokkaale wu ma damaa bëgg kooku moo tax ndax kooku nit ku baax la moo tax kooku yàllaa ko may loolu moo tax ban aaya ci alquran wala ci xadis yonent bi mooy ñëw ne nit ku baax dee leen xettali ko ci moom bokkaalekat yu njëkk bokkaalekat yu njëkk buñ nekkaan ci xat-xat jafe-jafe ci yàlla lañ daan dem wa iza rakibu fi lfulki daaw allaha muxlisina lahu ddin falamma najjahum ila albarri ida hum yushrikun bokkaalekat yu njëkk laa wax buñ nekkaan ci xat-xat nekk ci jafe-jafe sunu borom mu ne daaw allaha yàlla képp la ñuy ñaan muxlisina di sellal ñaan ga lahu ddin diine ji ñeel ko te pourtant ay bokkaalekat lañ mais nga gis ay jullit ñuy ñaan yàlla ak diw wala ñuy ñaan diw bàyyi yàlla ñuy xettaliku ci yàlla ak diw wala ñuy xettaliku ci diw bàyyi yàlla après ñu ne ñoom bokkaale wu yushrikuna fi shidda wa yushrikuna fi raxa ba pare ñu ne ñoom bokkaale wu bokkaale ci boo nekkee ci jàmm lu la yàlla may nga ne diw la moom kay bu du woon diw kay moom kay diw kay moom kay diw kay loolu ngay dégg bu sunu borom indee xéwalam bu mettee jafe-jafe ñëw en plus nga bàyyiwaat fi yàlla ne diw teggeel ñu mos naa dox ci mbedd Dakar seen soxna mu ne déglu ni muy ñaanal mu ne muy ñaanal chauffeur bi mu ne ko yàll na la diw defal nangam ak nangam yàll na la pour nga gis bokkaale ni ci nit ñi nekkee te comprendre ñu ko ndeysaan dañoo jar a yërëm yàll na la mais baatu yàll na la yàll na la yàlla loolu lañ ci xamoon yàll na la yàlla si nga mais mu ne diw xaa di koy jox diw si nga gis nga baat boobu baatu ñaanin boobu yàll na la gis nga baat boobu na mu jege woo ni olof di woowee borom asamaan ak suuf mais ànd ak loolu jege yaay boobu yëpp li xol yi man di ci bokkaale te jàpp ni li lu normal la moo tax du ñu yëg érosion bi nekk foofu du ñu yëg li nga xamante ni moom mooy parasite yi nekk foofu xam ni lii kat jubut yàll na la diw yàll na la yàlla kay lañ ñuy wax gis nga bàyyiloo ko ci xel waaye dalay mujjee mere koo ci bàyyiloo xel ci loolu ne ko yàlla la ñuy ñaan dalay mere daal di lay dëkkal foo dëkkul nga la yow da ngaa bañ diw yeen yow da nga bañ nit ñu bax ni sa da di lay dekkal fo dekkul nañu jëfëndiko xéewal yi ñu borom bi tabaaraku wa ta'ala jox da bokku na ci xéewal yoy xel xel xel ña jaamu yalla la yonante bi alayhi salatu wa salam da doon jangal ben xale bu ñaan abdullah ibn abbas jamono bobu xale la mu ne ko iza sa'alta soy ñaan fas'alillaha ma ñaan yalla wa iza sta'anta soy dimbaliku fasta'in billah nga dimbaliku ci yalla sahaba yi li lañ xam yonante bi li la jangale yonante bi fatuna bammelam nefa sahaba yi bu ñekkan ci jafé jafé amul kenn ku daan dem ci bammelu yonante bi di ko ñaan sgalo nek nañ ci bekkor nek nañ ci bekkor ci jafé jafé Omar ibn al-Khattab ñew ci Abbas ne ko Abbas ñaanal pourtant bammelu yonante ba nga fa bammelu Abu Bakr ma nga fa Omar demul ci bammelé ci ñi dund la ñew pour lan pour ñom ñep ñu and ñaan yalla sunu borom teggil leen jafé jafé bo yonante bi alayhi salatu wassalam li la yaron sahaba yi ridwanullahi alayhi kon nañu fexé ñaan yi sel la mo xam dañu nekk ci jappandal wala dañu nekk ci jafé jafé waxna la legi bokale kat yu ñëk ya bu ñekkan ci jafé jafé da'u Allah mukhlisin lahu sunu borom ne fala mana jahum ila al bar su len yalla musale nak bañu recc nak ba tek sen tank ci suuf izahum yushiku ñu delu wat ci bokale ba nak jay budul won manata budul won hubal budul won uzza budul won lata kon mu ñew te fek yalla mo leen musal izahum yushiku naka jek rek fa len borom bi tabaarak wa ta'ala musale bañu genn ci geej gi tek sen tank ci suuf ñu daldi commencer wat fi bokale te fek bañ nekké ci jafé jafé yalla kessé lañ doon ñaan kon yow en tant que julit fexel ba bokale kat yu jitu yoyé buñ la raw ndax ñoom buñ nekkan ci xat xat ci jafé jafé yalla kessé lañ daan ñaan da'u Allah mukhlisina lahu ad-din non la ko alquran relaté da'u Allah mukhlisina lahu ad-din kon legi yow lutax bo nekké ci jamm ak ci jafé jafé yépp ngay ñaan ko dul yalla ba fa rené bokalé wo té ñoñé nga xamni buñ nekkan ci xat xat ñaan yalla mais buñ nekkan ci jamm dal ñaan yañ doon bokalé ak yalla suñu borom atté ci ñom né ay bokalé kat lañ alquran atté ci ñom né ay bokalé kat rek manam lolu la moy tekki moy ñak xam lan moy bokalé jot na nak ñak xam dañ waaw il est temps que l'ignorance cède sa place jotna ay lampe tak lèr dadi job lèru ngëm yalla lèru tawhid waaw commencer fenk ci bir xol yi ñu dindi ci lendeum yi bokalé lendeum yi wër suñu xol ci kudul yalla lolu deugantane moy l'insécurité wir soxol ci kudul yalla moy l'insécurité totale sécurité moy wir soxol ci yalla nga and ak ok dal ak ok tey xam fa nga jëm xam na ngay doxé ko yaakar rek yalla la yaakar kon nak yaakaral yalla yaakar na olof moy wax lolou ko yaakar ku ne yalla la yaakar wa kon lula tere yaakar yalla nopa sa bop bu ko defé kon ñu tek fofu suñu baram ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko defal ñu afiya defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh